ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรเรื่องกรรมกันก่อนมหาบุญช่วยวัดบางพลัดท่านเป็นพระธรรมทูตท่านเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบอกว่าท่านเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกเมื่อท่านบวชพรรษาแรกที่วัดมัชชิมอยู่ในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีตอนที่เป็นพระนี่ท่านอยู่ร่วมกุฏิกับสามเณรนินเดินบิณฑบาตตามหลังอยู่ตลอดความคุ้นเคยก็ทำให้ท่านรักสามเณรนินเหมือนกับน้องชายร่วมสายโลหิตทีเดียวบ่ายวันนั้นสามเณรนินก็เกิดอาการแน่นท้องหายามากินก็ไม่บรรเทากลับอาเจียนออกมาเป็นเลือดสดๆประมาณ2ถ้วยตะไลเสร็จแล้วก็นอนแซวทางเจ้าวาดรู้เข้าก็ให้ท่านนำสามเณรนินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลที่หนองหานหมอตรวจวินิจฉัยละเอียดพบว่าสามเณรนินนี่เป็นแผลในกระเพาะอาหารแล้วต่อมากระเพาะทะลุมีเลือดออกนี่ต้องผ่าตัดด่วนแต่ว่าขณะที่สามเณรนินรอเลือดจากโรงพยาบาลอุดรธานีอาการก็ทรุดลงหมอก็นำเข้าห้องผ่าตัดด่วนแล้วก็ให้ท่านมหาบุญช่วยนี่กลับวัดก่อนพรุ่งนี้จึงมาดูอาการกลับมาถึงวัดก็ดึกโขพระเนนเข้าจำวัดกันหมดแล้วมหาบุญช่วยก็เลยเข้าจำวัดปกติแล้วมหาบุญช่วยจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนตีสี่เพื่อจะครองผ้าลงไปทำวัดสวดมนต์ในวิหารก่อนจะกลับมาเตรียมบาตรเพื่อจะออกบิณฑบาตหลังจากทำวัดแล้วก็เดินจากวิหารมากุฏิระหว่างทางพบสามเณรนินเดินเข้าประตูวัดมาแต่ว่าก้มหน้าก้มตางุดงุดไม่เห็นหน้าก็ดีใจคิดว่าสามเณรนินคงจะหายแล้วก็กลับมาวัดแล้วท่านมหาก็เดินเข้าไปหากะว่าจะพาขึ้นกุฏิแต่พอเดินเข้าไปใกล้สามเณรนินก็หันหลังเดินไปอีกทางพอเข้าไปใกล้ท่านก็ส่งเสียงเรียกบอกเนียนนินหายแล้วเหรอขึ้นกุฏิเถอะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเช้านี้หลวงพี่จะออกบิณฑบาตมาแบ่งให้ไม่ต้องไปอ่ะสามเณรนินจำอ้าวไปที่กุฏิมหาบุญช่วยตามไปทันพอดีสามเณรนินเดินเลี่ยงมุมกุฏิมหาบุญช่วยจะคว้าไหล่ก็ไม่ทันพอชะโงกดูที่มุมกุฏิก็ไม่เห็นมองไปอีกทีสามเณรนินเดินไปนั่งอยู่หน้าวิหารเอ๊ะก็แปลกใจว่าทำไมเดินเร็วขนาดนั้นก็รีบสาวเท้าไปหาสามเณรนินคราวนี้ไม่ไปไหนนั่งหันหลังให้พอเอามือเอื้อมไปจะแตะตัวปรากฏว่าสามเณรนินหายไปต่อหน้าต่อตาพระมหาบุญช่วยท่านเล่าว่าตอนนั้นอาตมารู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิญญาณสามเณรนินแน่นอนคงจะมรณภาพแล้วก็ห่วงวัดห่วงบิณฑบาตแล้วก็ห่วงอาตมาจึงมาให้เห็นแล้วก็หายไปท่านก็กลับมากุฏิเตรียมออกบิณฑบาตพอฉันเช้าเสร็จท่านเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบเพื่อสอบถามอาการของสามเณรนินมหาบุญช่วยก็กราบเรียนเจ้าอาวาสบอกว่าเมื่อคืนนี้หมอนำเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินแล้วก็ให้ท่านกลับมาก่อนสายๆนี่จะไปดูอาการพอดีพ่อแม่ของสามเณรนินมาที่กุฏิเจ้าอาวาสพอดีก็เลยพร้อมกันไปดูอาการสามเณรที่โรงพยาบาลพยาบาลแจ้งให้ทราบว่าสามเณรนินถึงแก่มรณภาพก่อนที่จะผ่าตัดเพราะว่าเลือดตกในมากตลอดจนโลหิตที่เดินทางมาจากโรงพยาบาลในเมืองอุดรธานีก็มาไม่ทันศพของสามเณรอยู่ในห้องดับจิตหากต้องการจะนำกลับไปบำเพ็ญกุศลก็ให้ทำเรื่องขอรับออกไปที่แผนกห้องดับจิตสามเณรที่เห็นตอนใกล้สว่างก็คือวิญญาณของสามเณรนินนั่นเองสำหรับตอนที่มหาบุญช่วยเป็นพระธรรมทูตไปเผยแพร่พระธรรมทางภาคเหนือท่านก็ได้ไปพบกับเรื่องของวิญญาณอีกครั้งหนึ่งคือท่านได้รับการส่งไปยังวัดราษฎรในเขตกันดารของจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อไปถึงเจ้าวาดก็บอกว่ากุฏิเต็มให้ไปจำวัดที่ศาลาท้ายวัดที่เป็นที่เขาเอาศพมาทำพิธีก่อนที่จะนำลงไปตั้งศพสวดแล้วก็เป็นเขตป่าเขาเรียกป่าผีดิบคือเขาเอาศพเด็กที่ตายทั้งกลมหรือว่าตายจากเหตุไหนก็แล้วแต่มาฝังไว้มีต้นไม้รกครึ้มไปหมดคือธรรมดาแล้วเนี่ยศพอื่นก็จะต้องเผาแต่ว่าในบางกรณีเขาฝังถ้าฝังก็มาฝังตรงนี้เขาเรียกป่าช้าผีดิบคือไม่เผาที่นั่นในยาว่าแต่กลางคืนในขนาดกลางวันก็ยังวังเวงน่ากลัวแต่เมื่อท่านเป็นพระธรรมทูตจะไปทำเป็นเหยาะแยะหรือว่าแยงชาวบ้านก็จะไม่มาหามาฟังเทศต้องสร้างความยำเกรงให้ชาวบ้านและชาววัดพร้อมๆกันไปด้วยมหาบุญช่วยอยู่เดี่ยวตั้ง6วัน วันที่7พระสมชายซึ่งเป็นพระธรรมทูตเหมือนกันก็ตามมาสมทบอยู่ด้วยกันวันนั้นตอนสายๆทั้งสององค์ก็ไปกิจนิมนต์งานเลี้ยงพระที่บ้านโยมหลังวัดเด็กผู้หญิงที่เพิ่งตายทางพ่อแม่เขาเอาไปฝังแล้วแล้วก็ทำบุญอุทิศให้หลังจากนั้นทั้งสององค์ก็กลับมาพักที่กุฏิเพื่อรอเทศโปรดญาติโยมที่จะมาฟังธรรมในตอนหัวค่ำเมื่อเทศแล้วก็กลับไปจำวัดพอเวลาประมาณสักตีสามเสร็จพระมหาบุญช่วยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กระซิกกระซิกดังมาจากภายนอกศาลาที่จำวัดก็เลยสะกิดพระสมชายพระสมชายก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแล้วก็ลุกขึ้นนั่งฟังเสียงจนจับต้นเสียงได้ว่ามาจากต้นไม้ใหญ่ห่างจากศาลาประมาณ30เมตรก็เลยชวนกันเดินลงไปดูพอไปถึงก็เห็นเด็กผู้หญิงเดินร้องไห้วนเวียนอยู่แต่ว่าหันหลังให้ก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดกับเด็กคนนั้นว่าเป็นยังไงอ่ะหลงทางเหรอฮะจะพาไปส่งบ้านเอามั้ยล่ะร่างของเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปที่มูลดินใหม่ๆใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็นั่งลงบนมูลดินหายวับไปต่อหน้าแม้จะได้รับการอบรมมาอย่างดีแต่เจออย่างนี้สององค์ก็จำอ้าวอ้าวกลับมาที่ศาลามานั่งแผ่เมตตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนั้นสวดครั้งแรกเนี่ยเสียงเด็กร้องดังจ้าเลยสวดครั้งที่สองก็ร้องอีกคราวนี้แผ่ครั้งที่สามเสียงสะอื้นเบาๆแล้วก็หายไปรุ่งเช้าฉันเช้าแล้วเจ้าอาวาสก็เรียกไปพบแล้วก็ถามว่าเมื่อคืนเจออะไรบ้างไหมมาหากับเพื่อนธรรมทูตก็เล่าให้ฟังท่านเจ้าอาวาสก็บอกว่านั่นแหละเด็กที่ตายเป็นเพศหญิงเขาเอามาฝังไว้ตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วบ้านที่เขานิมนต์ท่านไปฉันเพลเมื่อวานนี้แหละที่ป่าช้านั่นนะใครก็อยู่ไม่ได้ฉันยังนิยมพวกเธอเลยว่าพระธรรมทูตเดี๋ยวนี้เขาอบรมกันมาดีรุ่นก่อนๆฉันเห็นมานมัสการลากลับบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วผีมันกวนท่านมหาบุญช่วยตอนนั้นมหาทั้งสององค์เนี่ยครับท่านอยู่ที่วัดเนี่ยประมาณสักเกือบ2อาทิตย์นะโดยที่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มหาบุญช่วยก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีพระธรรมทูตอีกองค์มาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่รู้จะอยู่ได้หรือเปล่าเหมือนกันนี่ท่านผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเรือตังเกชื่อสุวรรณทีอยู่แถวจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยครับเมื่อแรกต่อเรือเนี่ยนายแสงหรือว่าไต่แสงเจ้าของเรือให้ประกอบพิธีเชิญแม่ยานางมาพร้อมกับการวางกระดูกงูสินแสซึ่งมาทำพิธีเขาก็บอกว่าเรือลำเนี้ยมีแม่ยานางองค์หนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าสมุทรถือศีลกินเจเวลาเส้นให้ใช้ผลไม้กับอาหารเจอย่าเอาเนื้อสัตว์มาเส้นเวลาออกเรือก่อนออกให้จุดประทัดบอกเจ้าสมุทรเสียก่อนไต่แสงก็เล่าว่าเมื่อเอาเรือออกไปทดลองเครื่องแล้วก็ค้างแรมอยู่ที่หาดชายเกาะก็ฝันเห็นแม่ยานางเนี่ยมายืนที่หัวเรือเป็นสตรีโบราณห่มสบายสีทองเหลืองอารามเลยมาบอกว่าแม่มาอยู่ด้วยอย่าเอาเนื้อวัวเนื้อควายขึ้นมาบนเรือเด็ดขาดใครนำขึ้นมาจะลงโทษสถานหนักว่าอย่างนั้นคนงานอีสานหลายคนไม่เชื่อหรอกมันชอบกินลาบมันแอบเอาข้าวเหนียวลาบเนื้อขึ้นเรือพอเหยียบหัวเรือนี่จุกแอกแอกแอกดิ้นพลาดห่อลาบเนื้อกับข้าวเหนียวที่ซ่อนมาในแตกกระจุยต้องเอาโยนลงทะเลแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็จุดธูปบอกแม่ยานางก็หายเองไม่ต้องกินยานะไต่แสงเล่าว่าผีทะเลนี่ก็ร้ายหากออกไปหาปลาแล้วไปเจอศพลอยน้ำแล้วไม่ช่วยลากเข้าฝั่งก็ถือว่าเป็นลางไม่ดีต้องอ้อมออกไปให้ห่างๆถ้าเป็นขากลับจะช่วยลากเข้าฝั่งแต่ขาไปนี่เขาไม่เอานะเอาขากลับแต่ว่าต้องเป็นศพที่พอจะสมบูรณ์ถ้าเน่ามากก็จะไม่ลากเข้ามาลากศพเข้าฝั่งมอบให้มูลนิธิแล้วเที่ยวต่อไปจะหาปลาได้มากเป็นพิเศษเลยว่าอย่างนั้นเหมือนกับผีที่ช่วยลากเข้าฝั่งเขาช่วยหาปลามาตอบแทนอันนี้เป็นประเพณีของคนทะเลไต่แสงก็เล่าเรื่องของผีทะเลให้ฟังว่าเพื่อนของไต่แสงเนี่ยเป็นเจ้าของเรือประมงที่จังหวัดตราดออกทะเลไปวางอวนติดหัวกะโหลกกะโหลกคนน่ะมาหัวหนึ่ง